ve felek senin elinden, hem yanarım hem ağlarım. Be felek senin elinden, hem yanarım hem ağlarım. Gece gündüz ağlar gözüm, başımı döyer ağlarım. Çağırırım gani de, gel ağlatma beni de. Kimi görsem seni deyim, yüzüne bakar ağlarım. Çağırırım gani de, gel ağlatma beni de. Kimi görsem seni deyim, yüzüne bakar ağlarım. Lütfeyle bey murandır, gözümün yaşı barandır. Lütfeyle bey murandır, gözümün yaşı barandır. Kaygılı gönlüm virandır, hicrini çeker ağlarım. Karacaoğlan düştü derde, gece gündüz yanarlarda. Hak adı oldu yerde, kabrimden çıkar ağlarım. Karacaoğlan düştü derde, gece gündüz yanarlarda. Hak adı oldu yerde, kabrimden çıkar ağlarım.